Uchinchi pora Baqara surasining 253 oyatidan boshlanadi. O'sha payg'ambarlarning ba'zilaridan ba'zilarini afzal etdik. Ular ichida Musa kabi Alloh u bilan gaplashgani va Muhammad kabi darajasini boshqa payg'ambarlardan yuqori qilgani bor. Maryamning o'g'li Isoga mo'jizalar berdik va uni Ruhul Qudus Jabroil bilan quvvatladik. Agar Alloh xohlaganda edi, odamlar payg'ambarlar yuborilganidan keyin ularga hujjatlar kelgach o'zaro urushmagan bo'lar edi. Ammo ular ixtilof qildilar. Ular orasida iymon keltirganlari ham, kufrga ketganlari ham bor. Agar Alloh xohlaganida ular urushmagan bo'lar edi. Lekin Alloh o'zi xohlagan ishini Ey iymon keltirganlar, na savdo sotiq, na oshna og'aynichilik va na shafoat qilish bo'lmaydigan kun qiyomat kelishidan oldin sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan shu dunyoda ehson qilingiz. Kofirlar esa ular o'zlariga jabr qiluvchilardir. Alloh undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha barhayot va abadiy turuvchidir. Uni na mudroq tutar va na uyqu. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Qiyomat kuni uning huzurida kim ham gunohlarni uning ruxsatisiz shafoat qila olardi. U ulardan, odamlardan oldingi va keyingi narsalarni bilur. Odamlar uning ilmidan faqat u istagan miqdoricha o'zlashtirurlar. Uning kursisi osmonlar va yerni ham o'z ichiga sig'dira olur. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Dinda zo'rlash yo'q. Zero to'g'ri yo'l yanglish yo'ldan ajrim bo'ldi. Bas, kim shaytonni yoxud butlarni inkor etib, Allohga iymon keltirsa, demak, u buzilmas, ishonchli xalqani tutibdi. Alloh eshituvchi va biluvchidir. Alloh iymon keltirganlarning do'stidir. Ularni zulmatdan nur sari chiqaradi. Kofirlarning do'stlari esa shaytonlar, butlardir. Ularni, kofirlarni nurdan zulmat sari chiqaradilar. Ana o'shalar do'zax ahlidirlar va ular unda mangu qoluvchilardir. Alloh saltanat berganidan g'ururlanib, Ibrohim bilan uning Rabbi xususida bahslashgan kimsani Namrudni ko'rmaysizmi? Qaysiki Ibrohim mening Rabbim tiriltiradi ham o'ldiradi ham deganida u men ham tiriltiraman va o'ldiraman dedi. Ibrohim aytdi: Alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi. Sen uni mag'ribdan chiqarginchi. Bas o'sha kofir gap topolmay lol bo'lib qoldi. Alloh zolim kishilarni hidoyat sari yo'llamagay. Yoki boshqa bir kishi Uzayr kabiki, u tomlari yiqilib vayronaga aylangan qishloqdan Baytul Maqdisdan o'tib borarkan, Alloh bu xarobaga aylangan qishloq ahlini qanday tiriltirar ekan a, dedi. Shunda Alloh uni Uzayrni 100 yil muddatga o'ldirdi. So'ngra uni tiriltirib dedi: "Qancha muddat o'lik holda turding?" "Bir kun yoki yarim kun", dedi u. "Alloh, yo'q. 100 yil turding. Taoming va ichimligingga qara, buzilmagan. Endi eshagingni chirib ketganini ko'r. Bu mo'jizalarni odamlarga seni ibrat qilishimiz uchun keltirdik. Bu suyaklarni qanday tiklab, so'ngra ularni go'sht bilan qoplashimizni ko'rgin. Qachonki unga bu ishlar ayon bo'lgach, men bilaman, e'tiqod qilamanki, Alloh hamma narsaga qudrati yetadigan zotdir", dedi. "Eslang, ey Muhammad. Ibrohim, ey Rabbim, menga o'liklarni qanday tiriltirishingni ko'rsat", deganida Alloh "Ishonmadingmi?" dedi. Ibrohim aytdi: "Yo'q, lekin dilim yanada taskin topsin." Alloh aytdi: "To'rtta qushni olib, huzuringga jamla va ularni maydalab, so'ngra atrofingdagi har bir tog'ning ustiga ularni bo'lak-bo'lak qilib qo'yginda, keyin ularni chaqirgin. Ular tirilib darhol huzuringga keladilar. Bilginki, albatta Alloh qudrat va hikmat egasidir. Alloh yo'lida mollarini ehson qiluvchilar misoli go'yo bir donga o'xshaydiki, u har bir boshog'ida 100tadan doni bo'lgan 7ta boshoqni undirib chiqaradi. Alloh xohlagan kishilarga savobini yanada ko'paytirib beradi. Alloh karami keng va bilimdon zotdir. Mollarini Alloh yo'lida sarflab, keyinchalik bergan narsalari ketidan minnat va azor yetkazmaydigan kishilar uchun Parvardigorlaridan mukofot bordir. Ularga xavf ham bo'lmas va ular tashvish ham chekmaslar. Sadaqa bermasdan yaxshi gap qilish va bera olmagani uchun kechirim so'rash ketidan azor yetkaziladigan sadaqadan yaxshiroqdir. Alloh behojat va halimdir. Ey iymon keltirganlar, molini odamlar ko'rsin deb beradigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kimsaga o'xshab, bergan sadaqalaringizni minnat va azor bilan yo'qqa chiqarmang. U riyokor ustini tuproq qoplagan silliq qoyaga o'xshaydi. Ustiga jala yoqqanda tuproq yuvilib, sip-silliq toshning o'zini qoldiradi. Ular topgan va sarflagan boyliklaridan hech narsaga ega bo'la olmaydilar. Zotan Alloh kofirlar qavmini hidoyat sari yo'llamagay. mollarini Alloh rizoligini istab, samimiy dillardan chiqarib sarf qiladigan kishilar adirdagi boqqa o'xshar. Unga jala quygach, hosilini ikki barobar yetishtirar. Agar unga jala yog'magan bo'lsa, tomchilab yoqqan yomg'ir ham o'ziga yarasha undirar. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Ostidan anhorlar oqib turadigan xurmoyu uzumlari bor, turli xil mevalari mo'l bog' egasi keksayib, notavon yosh bolalari bilan qolgan paytida o'sha bog'ini olovli to'fon urib yonib ketishini xohlaydimi? Tafakkur qilursiz deb Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi. Ey iymon keltirganlar, o'z qo'l mehnatingiz va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalarning yaxshilaridan ehson qilingiz. O'zingiz faqat ko'zingizni chirt yumibgina oladigan darajadagi yomon narsalarni ehson qilishga tanlamangiz. Shuningdek, bilingizki, albatta Alloh g'ani va maqtovga loyiq zotdir. Shayton sizlarni xayr ehson qilishda kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga undaydi. Alloh esa sizlarga o'zidan mag'firat va fazl boylik va'da qiladi. Alloh karami keng va bilimdon zotdir. U o'zi xohlagan kishilarga hikmat, payg'ambarlik yoki Qur'on ilmini beradi. Kimga mazkur hikmat berilgan bo'lsa, demak, unga ko'p yaxshilik berilibdi. Bundan faqat aql kishilargina eslatma olurlar. Ehson qilgan har bir nafaqangiz, sadaqangiz yoki atagan nazringizni albatta Alloh biladi. Xayr ehson qilmay o'ziga zulm qiluvchilarga esa yordam beruvchilar yo'qdir. Sadaqalaringizni agar oshkora bersangiz juda yaxshi. Bordi-yu, kambag'allarga pinxona bersangiz o'zingiz uchun yanada yaxshiroqdir. Va u gunohlaringizdan o'tar. Alloh qilayotgan barcha ishlaringizdan xabardordir. Ularning hidoyati sizning zimmangizda emas, ey Muhammad. Balki Alloh o'zi xohlagan kishilarni hidoyatga yo'llagan. Neki qilgan xayr ehsonlaringiz bo'lsa, u o'zlaringiz uchundir. Faqat Allohning yuzi uchungina ehson qilgaysiz. Qilgan har bir xayr ehsoningiz savobi sizlarga adolatsizlik qilinmagan holda mukammal qaytarilur. Sadaqa va ehsonlar Alloh yo'lida jang bilan band bo'lib, tijorat uchun safarga chiqa olmaydigan iffatlari, tortinchoqliklari sababli bilmagan odam boy deb gumon qiladigan faqirlar uchundir. Ularning faqir ekanliklarini simolaridan, tashqi ko'rinishdagi belgilaridan bilib olasiz. ular odamlardan qattiq turib olib tilanmaydilar. Qilgan xayr ehsoningizni Alloh bilib turuvchidir. Mol boyliklarini kechayu kunduz pinxona yu oshkora ehson qiladigan kishilar uchun Parvardigorlari huzurida maxsus mukofotlari muhayyodir. Ularga oxiratda xavf ham bo'lmas va ular tashvish ham chekmaslar. Sudxo'rlar qiyomat kuni qabrlaridan jinchalib ketgan odam kabi qo'padilar. Buning sababi ularning bay savdo sotiq ham sudxo'rlikning xuddi o'zi degan gaplari aqidalaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni esa harom qilgan. Bas kim Rabbidan nasihat yetgach sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avvalgi o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga havola. Kim yana sudxo'rlikka qaytsa, o'shalar do'zax ahlidirlar va ular unda abadiy qoluvchilardir. Alloh sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi. Va sadaqa beruvchilarga boyliklarni ziyoda etadi. Alloh har qanday sudxo'rlikni halol deb biluvchi kofirni va uni davom ettiruvchi gunohkorni yoqtirmaydi. Albatta, iymon keltirgan, yaxshi ishlarni qilgan, namozni barkamol o'qib, zakotni berganlar uchun Parvardigorlarining huzurida maxsus mukofotlari bordir. Ularga xavf ham bo'lmas va ular tashvish ham chekmaslar. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va chinakam mu'min bo'lsangiz, sudxo'rlik sarqitidan voz kechingiz. Mabodo bu buyruqqa itoat qilmasangiz, u holda Alloh va payg'ambari tomonidan sizlarga qarshi bo'lajak urushni, azobni bilib qo'yingiz. Agar tavba qilsangiz, dastmoyalaringiz o'zingizga. Zulm ham qilmaysiz, zulm qilinmaysiz ham. Agar qarzdor qiynalsa, boyigunga qadar kutish lozim. Agar bilsangiz, bergan qarzingizni qarzdorga sadaqa qilib yuborishingiz o'zingiz uchun yaxshiroqdir. Barchangiz Allohga qaytariladigan kundan, qiyomatdan qo'rqingiz. So'ngra har bir jon egasiga qilgan amallariga yarasha narsa, mukofot yoki jazo berilur va ularga adolatsizlik qilinmas. Ey iymon keltirganlar, bir-biringizdan biror muddatga qarz olib, qarz bersangiz, uni yozib qo'yingiz. O'rtalaringizda bir kotib adolat bilan yozsin. Hech bir kotib Alloh bildirgandek yozishdan bosh tortmasin, albatta yozsin. Zimmasida qarzi bo'lgan kishi aytib tursin, Rabbi bo'lmuş Allohdan qo'rqsin va undan biror narsani kamaytirib yozmasin. Agar gardanida qarzi bo'lgan kishi aqlsiz, yo ojiz, yosh yoki o'ta keksa bo'lsa, yoki kar, soqovligi yo til bilmasligi tufayli aytib yozdirishga qodir bo'lmasa, uning xomiy vakili adolat bilan aytib tursin. Sizlar rozi bo'ladigan adolatli guvohlardan ikki erkak kishini guvoh qilinglar. Agar ikki erkak topilmasa, bir erkak bilan ikki ayoldir. Biri unutib adashganda, ikkinchisi eslatadi. Guvohlar chaqirilganda, kelib guvohlik berishdan bosh tortmasinlar. Xoh katta, xoh kichik qarz bo'lsin, muddatigacha yozib qo'yishdan erinmangiz. Mana shu Alloh nazdida adolatliroq, guvohlik uchun to'g'riroq va shak shubha qilmaslikka yaqinroq ishdir. Lekin o'rtangizdagi aylanma naqd savdo bo'lsa, uni yozmasligingizda sizlarga gunoh yo'qdir. O'zaro savdo sotiq qilganda ham guvoh keltiring. Kotib ham, guvoh ham zararlanmasin. Agar shunday qilsangiz, zararlantirsangiz, bu sizning fosiqligingizdir. Allohdan qo'rqingiz. Alloh sizlarga shunday ta'lim beradi. Alloh hamma narsani biluvchi zotdir. Agar safarda bo'lib kotib topa olmasangiz, qarz evaziga naqd garov beringiz. Agar bir-biringizga omonat qo'ysangiz, omonat qo'yilgan kishi omonatni qaytarsin va Rabbi bo'lmish Allohdan qo'rqsin. Guvohlikni yashirmangiz. Kim uni yashirsa, bas uning qalbi osiy gunohkordir. Alloh qilayotgan ishlaringizni yaxshi bilib turuvchidir. Osmonlar va yerdagi bor narsa Allohnikidir. Ichingizdagi narsani oshkora qilsangiz yoki yashirsangiz ham Alloh sizlarni u bilan hisob kitob qilur. So'ngra o'zi xohlagan kishini mag'firat qilib, o'zi xohlagan kishini azoblar. Alloh hamma narsaga qodirdir. Payg'ambar Muhammad o'ziga Parvardigoridan nozil qilingan narsaga, oyatlarga iymon keltirdi. Va mu'minlar ham ularning har biri Allohga, farishtalarga, kitoblariga va payg'ambarlariga birortasini ajratmasdan hammasiga iymon keltirdi. Eshitdik va itoat etdik. Ey Rabbimiz, mag'firatingni so'raymiz. Qaytishlik faqat sening huzuringdadir, dedilar. Alloh hech bir jonga toqatidan tashqari narsani taklif etmaydi. Uning kasb etgani yaxshiligi o'ziga va orttirgani yomonligi ham o'zigadir. Yana dedilarki, ey Rabbimiz, agar unutsak yoki xato qilsak, bizni qoyma. Ey Rabbimiz, bizdan ilgari o'tganlarning zimmasiga ortgan mashaqqatni bizning zimmamizga ortma. Ey Rabbimiz, toqatimiz yetmaydigan narsani bizga yuklab tashlama. Bizlarni af et va kechir, hamda bizlarga rahim qil. Sen bizning hojamizsan, bas bizlarga kofirlar qavmi ustidan g'oliblik ato et. Oli Imron surasi Madinada nozil qilingan 200 oyatdan iborat. Imron Maryamning otasi. Oli Imron Imron oilasi demakdir. Bu surada Badr va Uhud janglari, Iso alayhissalom qissalari Allohga shirk keltirishning eng qattiq gunoh ekanligi, shariat ahkomlari va boshqa ko'p ma'lumotlar bayon qilingan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif, Lam, Mim. Alloh, undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha barhayot va abadiy turuvchidir. U sizga, ey Muhammad, kitobni, Qur'onni haqiqatan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi holida nozil qildi. Tavrot va Injilni nozil qilishi esa odamlarga hidoyat manbai bo'lishi uchun oldinroq edi. Endi esa Furqonni nozil qildi. Haqiqatan Allohning oyatlarini inkor etuvchilarga ashaddiy azob bordir. Alloh qudratli va intiqom sohibidir. Dar haqiqat, na yerda va na osmonda biror narsa Allohga maxfi emasdir. U sizlarga bachadonlarda bo'lgan paytingizda xohlagan shaklni beradigan zotdir. Undan o'zga iloh yo'qdir. U aziz va hakimdir. U sizga kitobni, Qur'onni nozil qilgan zotdir. Unda shu kitobning onasi sanalmish aniq oyatlar va yana mutashabih ma'nosi o'zidan boshqaga noma'lum oyatlar ham bor. Ammo dillarida og'ish bor kimsalar odamlarni fitnaga solish va o'z talqiniga muvofiq ma'nolar berish uchun uning mutashabih oyatlariga ergashadilar. Holbuki unday oyatlar ta'vilini, asl ma'nosini faqat Allohning o'zigina bilur. Ilmda mustahkamlar esa deydilar: Unga iymon keltirdik. Hamma oyatlari Rabbimiz huzuridandir. Bundan faqat aql egalarigina eslatma olurlar. Ey Rabbimiz, bizni hidoyat yo'liga solganingdan keyin dillarimizni og'dirma va bizga huzuringdan rahmat ato et. Albatta sen va xob barcha ne'matlarni tekin ato etuvchidirsan. Ey Rabbimiz, albatta sen odamlarni beshak keladigan kunga yig'uvchidirsan. Albatta Alloh va'daga xilof qilmagay. Kofir bo'lganlarning mol-mulklari ham, farzandlari ham ularni aslo Alloh azobidan qara olmagay. Do'zaxning yonilg'isi ana o'shalardir. Ularning holi xuddi Fir'avn zodagonlari va ulardan oldin o'tgan kofirlar holi kabidir. Ular oyatlarimizni yolg'onga chiqarishgach, Alloh ularni gunohlari tufayli jazolagan edi. Alloh jazosi shiddatli zotdir. Kofir bo'lganlarga ayting: Sizlar albatta bu dunyoda mag'lub bo'lursiz و آخرتده جهنمگه جم قلنرسز نقدر یامان جای او سزلر اچون ای مکه مشرکلره اکی توپنشکن گروه واقعیسی ده ایبرت بار قیسکی اولردن بره الله یولی ده جنگ قلوچه اکینچسی ایسه کافر ایده اولرنین مشرکلرنین کوزگه اولر مسلمانلر اکی برابر کوب بولیب کورنده الله خاهلگن کشیلرنی اوز یاردمی بلن قلب قوت لگی البته بنده کوزلی دانا کشیلر اچون ایبرت باردر آدملرگه ایاللر فرزندلر اویوم اویوم آلتون کموشلر سمن آتلر چاروه مالları و اکیلرگه نسبتن مهر قویش زینتلی قلب قویلده بولر اصل ده دنیا حیاتنین اتکنچی متاخدر الله نین خزورده ایسه بندن ده چرایلی جای جنت باردر ایتین ای محمد سزلرگه بولردن هم یخشراق نرسه حقیده خبر بیرهیم تقوادار کشیلر اچون پروردگارلاری حضورده آستدن انهارلر آقب تردگن ابدی یشلدگن باغلر پاک خاطرلر و الله طرفدن رضالیک بار الله بندلرنی کورب تروچیدر اولر دنیاده ای ربمیز بزلر سنگه ایمان کلترگنمیز بس بزنین گناهلارمزنی کچیر و بزنی دوزخ عذابدن اسرا دیب الله گه التجا قیلر ایدیلر اولر صبرلی صداقتلی اطاعتلی سخاوتلی و سحر چاغلاریده اللهدن مغفرت سورایدیگن کشیلر ایدی الله عدالتگه برقرار تروب شونده گواهلیک برده اللهدن اوزگه اله یوکدر فرشتلر و علم ایگلر هم اوندن اوزگه اله یوک او عزیز و حکیمدر البته الله نزده ده مقبول دین اسلام دینیدر اهل کتابلرگه یهودی و نصرانیلرگه معلومات توحید و محمد توغرسیدگی وحی کلگندن کیین اوزارا حسد یوزسیدن اختلاف قلشگه اوتدیلر کیم اللهنین آیتلرینی اینکار ایتسه الله تیز حساب کتاب قلوچی زاتدیر اگر سیز بلن دین حقیده بحثلشسلر من و منگه ارگشگلر اوزمزنی اللهگه بوین سندردیک دیب ایدیم سونگره اهل کتابلر و کتاب بیرلمگن سوادسیز مشریک عربلردن اسلامگه کردینگیزمی دیب سورن اگر اسلامگه کرسلر دیمک توغری یولنی تاپدیلر اگر باش تارتسلر بس سیزنین بورچینگیز فقط اولرگه منین امرلرمنی یتگزیب قویشدیر الله بندلرنی کوروب تروچی زاتدیر اللهنین آیتلرینی اینکار ایدادیگن پیغمبرلرنی ناحق قتل قیلادیگن و عدالتگه چاقیروچی کشیلرنی اولدیردیگن کیمسالرگه الملی عذاب حقیده بشارت بیرین قیلگن عمللری بو دنیا و آخیرتده بیهوده کتادیگن و اولرگه یاردمچیلر هم بولمیدیگن کیمسالر انا اوشالرده کورمادینگیزمی ای محمد kitob, Tavrot ilmidan nasiba berilgan kimsalar o'z oralarida hakamlik qilish uchun Allohning kitobiga chaqirilganlaridan keyin ularning bir guruhi yuz o'girib ketdilar. Bu yuz o'girishlarining sababi bizga do'zax o'ti faqat sanoqli kunlardagina tegadi degan gaplaridir. O'zlari to'qigan uydirma gaplari ularni dinda aldab qo'ydi. Ularni shubhasiz keladigan kunga to'plaganimizda va har bir jonga zulm qilinmagan holda o'z amallariga yarasha to'la jazo va mukofot berilganda hollari ne kecharkin? Ayting, ey mulk egasi Alloh, sen xohlagan kishingga hukmdorlik ato etursan va xohlagan kishingdan hukmdorlikni tortib olursan, xohlagan kishingni aziz qilursan va xohlagan kishingni xor etursan. Ezgulik sening qo'lingdadir. Albatta sen hamma narsaga qodir zotdirsan. Kechani kunduzga kiritursan va kunduzni kechaga kiritursan. O'likdan tirikni chiqarursan va tirikdan o'likni chiqarursan. Hamda xohlagan kishingga behisob rizq berursan. Mo'minlar turganida mo'minlar kofirlarni do'st tutmasinlar. Kim shunday qilsa, Allohga hech qanday daxli qolmas. Magar ulardan ehtiyot bo'lish uchun yuzaki yaxshi muomala qilsangiz mumkindir. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Alloh huzuriga qaytishlik muqarrar. Ayting, ko'ksingizdagi narsani xoh yashiring, xoh oshkor qiling, Alloh uni bilur. Osmonlardagi va yerdagi narsalarni ham bilur. Alloh hamma narsaga qodirdir. Har bir jon o'zi qilgan yaxshi va yomon amallari hozir qilingan kunda ular yomon amallari bilan uning o'rtasi uzoq masofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Alloh bandalariga mehribondir. Ayting, ey Muhammad, agar Allohni sevsangiz, menga ergashingiz. Shunda Alloh sizlarni sevadi va gunohlaringizni mag'firat etadi. Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Ayting, Alloh va payg'ambarga itoat etingiz. Agar yuz o'girsalar, Alloh shubhasiz kofirlarni sevmas. Albatta, Alloh Odam va Nuhni hamda Ibrohim va Imron avlodlarini olamlar uzra payg'ambarlik uchun tanladi. Ular bir-birlariga zurriyotdirlar. Alloh eshituvchi va bilimdon zotdir. Eslang, ey Muhammad, Imronning xotini Hanna, ey Rabbim, men qornimdagi narsani, homilani dunyo ishlaridan ozod etib senga nazr qildim. Uni mendan qabul et. Albatta sen Same eshituvchi va Alim bilimdondirsan deb duo qildi. Ko'zi yorigach dedi: Ey Rabbim, men qiz tug'dim. Vaholanki Alloh uning nima tutganini biluvchiroq edi. Axir u kutgan o'g'il bu qizdek xislatli bo'lmasdi. Men unga Maryam deb ism qo'ydim va unga hamda zurriyodiga quvg'in etilgan shaytonning yomonligidan panoh berishingni sendan so'rayman. Bas, Parvardigori uni, Maryamni nazrlikka yaxshi qabul etib, yaxshi parvarish qildi. Va Zakariyo qaramog'iga topshirdi. Zakariyo har gal Maryamning oldiga masjidga kirganida oldida rizq muhayyo turganini ko'rar edi. U: "Ey Maryam, bu narsalar senga qayoqdan keldi?" deb so'rasa, Maryam: "Bular Alloh huzuridan. Albatta Alloh o'zi xohlagan kishilarga behisob rizq berur" deb javob berar edi. O'sha joyda Zakariyo Rabbiga iltijo qilib dedi: "Rabbim, menga ham o'z huzuringdan pok zurriyot ato et. Dar haqiqat sen duoni eshituvchidirsan." So'ngra masjidda turib namoz o'qiyotganida farishtalar unga nido qilib dedilar: "Alloh senga Yahyo ismli farzand xushxabarini bermoqda kim? U Allohning so'zini tasdiq etadigan, o'z qavmiga peshvo bo'lib, shahvatlardan o'zini tiyadigan solih payg'ambarlardan bo'lur." U dedi: "Rabbim, o'zim keksaygan, xotinim esa tug'mas bo'lsa, menga o'g'il qayoqdan bo'lsin?" "Alloh", dedim, "shunday, lekin Alloh xohlagan ishini qilur." U dedi: "Rabbim, menga homiladan darak beruvchi biror belgi bergin." Alloh aytdi: "Senga belgi shuki, uch kun imo ishoradan tashqari odamlarga gapira olmaysan. Rabbing zikrini ko'p qil va ertayu kech tasbih ayt." Farishtalar: "Ey Maryam, Alloh seni fazli uchun tanlab oldi va yomon ishlardan pokladi, hamda seni butun olam ayollarining sarasi etdi. Ey Maryam, Rabbinga itoat et, sajda qil va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qil" deganlarini eslang. "Ey Muhammad, g'ayb xabarlaridan bo'lmuş bu qissani sizga vahiy qilmoqdamiz. Zero Maryamga qaysilari kafil bo'lsin aniqlash uchun Tavrot yozadigan qalamlarini Qur'on niyatida daryoga tashlaganlarida ular huzurida bo'lmagansiz. Shu xususda nizolashganda ham ular huzurida bo'lmagansiz. Eslang, farishtalar: "Ey Maryam, Alloh senga o'zining kalimasi xushxabarini beradi kim? Uning ismi Iso Masih ibn Maryam bo'lib, u dunyoyu oxiratda obro'li va Allohga muqarrab yaqin kishilardandir. Odamlar bilan go'daklik chog'ida ham, voyaga yetganda ham gaplashadigan solih bandalardan bo'lur" dedilar. Maryam dedi: "Rabbim, menga inson qo'li ham tegmagan bo'lsa, qayoqdan menga farzand bo'lsin?" Alloh aytdi: "Shunday, lekin Alloh o'zi xohlagan narsani yarataveradi. Qachon biror ishni taqdir etsa, faqatgina unga bo'l desa, bas, u bo'laveradi. Unga, Isoga Alloh yozishni, ilmu hikmatni, Tavrot va Injilni ta'lim beradi. Shuningdek, uni Isroil avlodiga payg'ambar qilib yuboradi va u aytadi: "Men sizlarga Rabbingiz huzuridan payg'ambarligimga dalolat qiluvchi mo'jiza bilan keldim. men sizlarga loydan qush shaklini yasab, unga dam ursam, u Allohning izni bilan chinakam qush bo'ladi. Ko'r va pesni tuzataman. Allohning izni bilan o'liklarni tiriltiraman. Hamda sizlarning yeyayotgan va zaxirada saqlayotgan narsalaringizni aytib beraman. Agar mu'min bo'lsangiz, albatta bu ishlarda sizlar uchun alomat bordir. Men o'zimdan oldingi nozil etilgan Tavrotni tasdiqlash va sizlar uchun harom qilingan ayrim narsalarni halol qilib berish uchun keldim. Yana sizlarga Rabbingizdan hujjat keltirdim. Shunday ekan, Allohdan qo'rqingiz va menga itoat qilingiz. Dar haqiqat, Alloh mening Rabbim va sizning ham Rabbingizdir. Bas, unga ibodat qilingiz, to'g'ri yo'l shudir. Iso ulardan kufrni sezgach aytdi: Alloh sari borishimda menga yordamchilar kim? Havoriylar aytdilar: Biz Alloh dinining yordamchilarimiz. Allohga iymon keltirdik va Allohga bo'yun sunuvchi musulmon ekanimizga sen guvoh bo'lgin, ey Iso. Ey Rabbimiz, nozil qilgan narsangga iymon keltirdik va payg'ambarga ergashdik. Shunday ekan, bizni guvohlik beruvchilar bilan birga qo'shib yozgin. Yahudi kofirlari Isoning qatli borasida makr qildilar. Alloh ham makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning yaxshisidir. Alloh aytdi: Ey Iso, men seni vafot ettiruvching, o'zim sari ko'taruvching, inkor etganlardan seni poklovching hamda senga ergashganlarni qiyomat kunigacha kofirlardan yuqori qo'yuvchidirman. So'ngra menga qaytursiz. O'shanda sizlar ixtilof qilgan, kelisha olmagan narsalar borasida o'rtangizda hakamlik qilurman. Bas, kofir bo'lganlarni dunyo va oxiratda shiddatli azob bilan azoblayman. Ular uchun yordamchilar bo'lmas. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlarga esa Alloh mukofotni mukammal berur. Alloh zolimlarni yoqtirmas. Bu sizga tilovat qilayotgan oyatlarimiz va hikmatli zikr jumlasidandir. Albatta, Isoning otasiz tug'ilish misoli Alloh nazdida ba misoli Odam alayhissalom kabidirki, uni tuproqdan yaratib, so'ngra unga bo'l dedi. Bas, u bo'ldi. Bu haq so'z Rabbingizdandir. Bas, shubha qiluvchilardan bo'lmang. Sizga kelgan shu haqqoniy bilimdan keyin nasroniylardan kim siz bilan Iso to'g'risida bahslashmoqchi bo'lsa, ayting. Kelinglar, o'g'illarimiz bilan o'g'illaringizni, xotinlarimiz bilan xotinlaringizni, o'zimiz bilan o'zlaringizni chorlab, so'ngra iltijo qilamiz. Bas, yolg'onchilarga Alloh la'natini tilaymiz. Albatta, bu voqei qissadir. Allohdan o'zga iloh yo'q. Alloh albatta aziz va hakimdir. Shunda ham agar yuz o'girsalar, albatta Alloh buzg'unchilarni yaxshi biluvchidir. Ayting, ey Muhammad, ey kitob ahli, yahudi va nasroniylar, bizlar bilan sizning o'rtamizda ahamiyati barobar bo'lgan bir so'zga kelingiz. Yolg'iz Allohgagina ibodat qilaylik. Unga hech narsani sherik qilmaylik va Allohni qo'yib bir-birlarimizni iloh qilib olmaylik. Agar bu taklifdan yuz o'girsalar, sizlar ularga guvoh bo'linglarki, biz musulmonlarmiz deb aytib qo'yingiz. Ey ahli kitoblar, nima uchun Ibrohim haqida u bizning dinimizda bo'lgan deb bahslashasizlar? Axir Tavrot bilan Injil undan keyin nozil bo'lgan-ku. Aqlni ishlatmaysizlarmi? Ey siz ahli kitoblar, o'zingiz biladigan narsalar Musa va Iso haqida bilib-bilmay bahslashdingiz. Nega endi bilmagan narsangiz Ibrohim dini haqida bahslashasiz? Alloh bilur, sizlar esa bilmassizlar. Ibrohim yahudi ham, nasroniy ham bo'lmagan, balki to'g'ri yo'ldan toymagan musulmon bo'lgan va mushriklardan bo'lmagan. Odamlar ichida Ibrohimga do'strog'i, unga ergashganlar ushbu payg'ambar Muhammad va iymon keltirganlardir. Alloh esa mo'minlarning do'stidir. Ahli kitoblardan bir toifasi sizlarni to'g'ri yo'ldan chalg'itishni istaydilar. Lekin o'zlari sezmagan holda faqat o'zlarinigina chalg'itadilar. Ey ahli kitoblar, nima uchun Allohning Tavrotdagi Muhammad haqida kelgan oyatlarini inkor etasiz? Vaholanki o'zlaringiz oldinroq unga guvohlik berayotgan edingiz-ku. Ey ahli kitoblar, nima uchun o'zingiz bila turib, haqni nohaqlik bilan o'rab, haqiqatni yashirasiz? Ahli kitoblardan bir toifasi bir-birlariga shunday deyishdi: mo'minlarga nozil qilingan narsa Qur'onga kunning boshida iymon keltirib, oxirida uni inkor etdingiz. Shoyat shunda ular ham iymondan qaytsalar va diningizga ergashganlardan boshqalarga ishonmangiz. Ayting, ey Muhammad, to'g'ri yo'l bu Allohning yo'li. Ahli kitoblar davom etib dedilar: toki biror kishiga sizlarga berilgan ma'lumot berilmasin yoki Parvardigoringiz huzurida sizlar bilan hujjatlashib yurmasin. Ayting, albatta fazl Allohning qo'lidadir. Uni xohlagan kishilariga berur. Alloh fazli keng, eng bilimdon zotdir. Rahmatini payg'ambarlik yoki islomni o'zi xohlagan kishiga beradi. Alloh buyuk fazl egasidir. Ahli kitoblar orasida shunday ham borki, unga katta miqdordagi pulni omonat bersang, senga xiyonatsiz yana qaytaradi. Lekin shunday ham borki, unga bir dinar pulni omonat bersang, to ustida qattiq turib olmaguningacha senga qaytarib bermaydi. Buning sababi omilarga musulmon bo'lganlarga bizga darajamizga yetishlariga yo'l bo'lsin deyishlaridir. Ular bila turib Alloh haqida yolg'on gapiradilar. Aslida esa kim Alloh ahdiga vafo qilsa va taqvoli bo'lsa, albatta Alloh bu kabi taqvodorlarni sevadi. Allohga bergan ahdlari va qasamlarini ozgina bahoga almashtiradigan kimsalar uchun oxiratda hech qanday nasiba yo'qdir. قیامت کنه الله اولر بلن گپلش میده اولرگه رحمت نظر بلن باق میده و اولرنه آقل میده هم اولرشون علملی عذاب باردر اولرنین اهل کتابلرنین یعنی بر گروهی کتابتن توراتتن بولمگن نرسنه کتابتن دیب اویلش اینگیز اچون کتابنه تلرنه براب اوزگرترب اوکیدلر خمده اونه الله حضوردن دیدلر و حالن کی او الله حضوردن ایماز اولر بله تروب الله نامدن یالغان سوزنیدلر هیچ بر بشر ذاتگه پیغمبرگه الله کتاب حکمت و پیغمبرلیک برگندن کین او آدملرگه اللهنی قویب منگه بنده بولینگیز دیشی ممکن ایماز بلکی اولرگه کتابتن تعلیم بیرب و اوزینگیز هم ارگنب یرگنینگیز سببلی ربانی کشیلر پروردگارگه سغنوچیلردن بولینگیز دیشی جایزدر اوشا پیغمبر سیزلرگه فرشتلر و پیغمبرلرنی معبود قلیب آلیشینگیزنی هم بویورمیدم آخر مسلمان بولگنینگیزدن کیین سیزلرنی کفرگه قایتشلیکگه بویورارمیدی اسلنگ الله پیغمبرلردن شوندی عهد آلگن ایدن من سیزلرگه کتاب و حکمت برگن بولسم اندلیکتی سیزلردگی کتابنی تصدیق ایتوچی بر پیغمبر محمد کلگنده البته اونگه ایمان کلترسیز و اونگه یاردم بیرسیز الله تن آلدینگیزمی و عهدناممنی شو شرط بلن قبول کلدینگیزمی دیگنده اولر تن آلدیک دیب جواب بردنم الله دیده گواه بولینگیز من خم سیزلر بلن برگه گواهلردن درمن بس کم شوندن عهدلشگنیدن کیین یوز اوگرسه انا اوشالر فاسقلردر الله نین حق دینیدن اوزگه دینی استایدلرمی و حالانکی آسمانلر و یردگی برچه زادلر فرشتلر انس و جنلر حق اختیاری حق مجبوری اونگه بوین سونگندر و اونین حضوریگه قیدرلورلر ای دین ای محمد الله گه بزگه نازل کلینگن نرسه قرآنگه و ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب و اونین اولادلرگه نازل کلینگن نرسلرگه موسی و عیسی خنده برچه پیغمبرلرگه پروردگارلری تامانیدن برلگن نرسه وحیگه ایمان کلتردی اولرنین آرسیده برارتسینی تصدیقلشده فرق کلمیمیز و بز اونین اوزیگه گینه بویون سونوچیلرمیز کیم کی اسلامدن اوزگه دیننی استسن اختیار ایتسه اوندن او دین سیره قبول کلمگی و او آخرتده زیان کروچیلردندر ایمان کلتری پیغمبرنین برحقلیگیگه گواهلیک برگنلریدن و اولرگه حجتلر کلگنیدن کیین کافر بولگنلرنی الله قندی قلیب هدایتگه یوللسین الله ظالملر قومنی هدایتگه یوللمگی انا اوشالرنین جزاسی الله فرشتلر و برچه آدملرنین اولرگه نسبتن ایتادیگن لعنتلریدر اولر اونده لعنت یاکی دوزاخده ابدی قالوچیلردیر اولرنین عذابلری ینگیللشتیریلماس و کیچگه هم سورولماس illa shundan kufurdan keyin tavba qilib xatolarini tuzatsalar, albatta Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Albatta iymon keltirganlaridan keyin yana kufurga qaytgan, so'ngra kufurlarini ziyoda qilgan kimsalarning tavbalari sira qabul qilinmas. Ana o'shalar adashgan gumrohlardir. Albatta kofir bo'lgan va kofir hollarida o'lganlarning birortasidan qiyomat azobidan qutulishi uchun agarda yer yuzi to'la oltinni badal sifatida bersa ham aslo qabul qilinmas. Ana o'shalarga alamli azob boru yordam beruvchilar yo'qdir.